दीवाचे की जगह पर दीवाचों के बारे में कुछ आम बातें। आग खुलते ही बिस्तर से इस तरह उठकर न भागो जैसे किसी चीज ने तुम्हें डंक मार दिया हो। सबसे पहले उस ख्वाब के बारे में सोचो जो तुमने देखा है। हवाई जहाज फिजा में परवाज करने से पहले बड़ा शोर मचाता है, पूरे हवाई अड्डे का चक्कर लगाकर रनवे पर पहुंचता है, फिर गरजता धाड़ता दौड़ता है और ये सब कुछ कर चुकने के बाद ही वो परवाज के लिए रवाना होता है। हेलीकॉप्टर को दौड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो भी परवाज पर रवानगी से पहले खासा शोर मचाता है, भिनभिनाता है और उसी तरह लरजता और थरथराता है जैसे उस पर कोई दौरा पड़ा हो। ये सिर्फ पहाड़ी उकाब है जो अपनी चट्टान से उठकर सीधा आसमान की वसतों में पहुंच जाता है और बड़े शाहाना अंदाज में हवा में मंडलाता लगातार ऊपर उठता जाता है, ऊपर और ऊपर, यहां तक कि निगाहें उसका पीछा नहीं कर पाती। एक अच्छी किताब का आगाज भी इसी तरह होना चाहिए, तवील और उकता देने वाले दीबाचों के बगैर। अगर आप किसी सांड की सींगे पकड़ने में उस वक्त कामयाब न हो सके जब वो जस्त लगाता आपके पहलू से गुजर रहा हो, तो आपके लिए दुम पकड़कर उसे रोक लेना नामुमकिन होगा। फर्ज कर लीजिए किसी गुलूकार ने अपना पांद्रो संभाल लिया है, कफकास के इलाकों में मकबूल कदीम साज पांद्रो। मैं जानता हूं कि उसकी आवाज बेहद सुरीली है, लेकिन गाना शुरू करने से पहले उसकी उंगलियां कतई बेमकसद अंदाज में तारों को क्यों छेड़ रही हैं। यही सवाल उस तकरीर के बारे में भी पैदा होता है जो मौसीकी के किसी प्रोग्राम से पहले पेश की जाती है, और उस लेक्चर के बारे में जो किसी ड्रामे से पहले दिया जाता है, या उस नसीहत के बारे में भी जिससे कोई ससुर अपने होने वाले दामाद को नवाजता है, बजाय इसके कि उसे खाने की मेज पर मधु करे और शराब से लबरेज जाम उसके सामने पेश करे। एक दिन शाहमील के कई मुरीद एक दूसरे पर अपनी तलवारों की धार का रोप डाल रहे थे। वो उस फौलाद की मजबूती की धाक बिठा रहे थे जिससे तलवारें बनी थीं, और कुरान की इन मुकद्दस आयात का जिक्र कर रहे थे जो इन तलवारों पर नक्श थीं। इन मुरीदों में बुजुर्ग शाहमील के खलीफा हाजी मुराद भी शामिल थे। उन्होंने कहा, घने चिनार की ठंडी चाव में बैठकर तुम लोग क्या बहस कर रहे हो? कल सुबह जो लड़ाई होगी उसमें तुम्हारी तलवारों के जौहर आप ही सामने आ जाएंगे। शाहमील 1798 से 1871 एक बुजुर्ग थे जिन्होंने मुकामी जागीरदारों और रूसी जार शाही के खिलाफ दागिस्तान में अपने मुरीदों के साथ मुसल्ला बगावत का परचम बुलंद किया। उन्होंने इमाम होने का दावा किया, रहनुमाई की सलाहियत और फौजी दूरंदेशी का मुजाहरा किया। गो नेब गांव में घर जाने पर उन्होंने 1809 में हथियार डाल दिए, कुछ अरसा कालोगा शहर में कैद रहे, 1870 में मक्का चले गए और वहीं उनका इंतकाल हो गया। मेरा दागिस्तान में इसी तरह लिखा गया है, वरना हम पाकिस्तानी उन्हें इमाम शामिल के नाम से जानते हैं। और हाँ, ये भी है कि मेरे कोहिस्तानी वतन में ये दस्तूर नहीं कि घुड़सवार घर की दहलीज से ही घोड़े पर सवार हो जाए। जब तक वो गांव से बाहर नहीं निकल जाता वो घोड़े की लगाम पकड़े पैदल ही चलता रहता है। इसका सबब गालबन ये है कि इस दौरान में एक बार फिर ये सोचता है कि क्या कुछ छोड़कर जा रहा है और सड़क पर आगे क्या कुछ उसके सामने आने वाला है। उसे कितनी ही जल्दी क्यों न हो, गांव से बाहर आने तक वो घोड़े की बाग पकड़े सोचता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है। फिर इस तरह उछलकर जीन पर बैठ जाता है गोया रकाब पर उसने पैर रखे ही ना हो। फिर वो काठी के अगले हिस्से की तरफ झुककर एड़ लगाता है और गर्दो गुबार के उमटते हुए बादलों में डूब जाता है। मैं भी किताब की जीन पर उछलकर सवार होने से पहले कुछ सोचता हुआ चल रहा हूं, घोड़े की बाग हाथ में लिए ख्यालों में खोया हुआ उसके साथ चल रहा हूं, कुछ कहने से पहले हिचक रहा हूं। इंसान की जुबान से अल्फाज की अदायगी में देर सिर्फ उसी सूरत में नहीं लगती जब वो हकला हो, بلکہ اس وقت بھی الفاظ کی ادائیگی میں وقت لگتا ہے جب اسے برمحل ضروری اور ایسے الفاظ کی تلاش ہو جو عقل و دانش کا اظہار کر سکیں۔ میں اس طرح کے الفاظ کے ذریعے نہ تو کسی پر اپنے علم و دانش کا روب جمانا چاہتا ہوں اور نہ میں ہکلا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مجھے مناسب اور برمحل الفاظ کی تلاش ہے، اس لیے میں کبھی کبھی رک جاتا ہوں۔ ابو طالب کا قول ہے، کسی کتاب کا دباچہ اس تنکے کی طرح ہے جسے کوئی توہم پرست بیوی اس وقت اپنے دانتوں کے بیچ دبا لیتی ہے جب وہ اپنے شوہر کا بھیڑ کی کھال والا کوٹ رفو کر رہی ہو۔ عام عقیدہ یہ ہے کہ اگر رفو کرتے ہوئے ایسا نہ کیا جائے تو وہ کوٹ کفن بھی بن سکتا ہے۔ ابو طالب ہی کا قول ہے، میں اس آدمی کی طرح ہوں جو اندھیرے میں کوئی دروازہ تلاش کر رہا ہو یا اس دروازے تک تو پہنچ گیا ہو لیکن یقین کے ساتھ یہ طے نہ کر پا رہا ہو کہ اندر جانا ممکن بھی ہے یا نہیں، اور جانے سے کوئی فائدہ ہوگا بھی یا نہیں، اور اس بیچ دروازے پر دستک بھی دیے جا رہا ہوں تھپ تھپ تھپ تھپ تھپ تھپ۔ اندر والے، اگر تجھے گوشت پکانا ہے تو اٹھ جا کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے۔ اندر والے، اگر تجھے جئی کا دلیا کوٹنا ہے تو کوئی فکر نہیں، بہت وقت ہے، اٹھنے کی کوئی جلدی نہیں۔ اندر والے، اگر تیرا ارادہ بوزا پینے کا ہے تو پڑوسیوں کو دعوت دینا نہ بھول۔ بوزا بیئر کی طرح ایک داغستانی مشروب۔ تھپ تھپ تھپ تھپ، میں اندر آ جاؤں یا تجھے میری ضرورت نہیں؟ بچہ 2 سال میں بولنا سیکھ جاتا ہے، اور انسان 60 سال کے بعد جا کر کہیں یہ جان پاتا ہے کہ زبان کیسے بند رکھی جائے۔ نہ میں 2 سال کا بچہ ہوں نہ 60 سال کا بوڑھا، میں اپنی زندگی کی درمیانی منزل میں ہوں لیکن نسبتاً آخری منزل سے زیادہ نزدیک ہوں۔ اسی لیے وہ لفظ جو ابھی میری زبان سے نکلا نہیں ہے، میرے نزدیک ان تمام الفاظ کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے جو زبان سے نکل چکے ہیں۔ وہ کتاب جو ابھی میں نے لکھی نہیں ہے، میرے لیے ان تمام کتابوں سے زیادہ قیمتی ہے جنہیں میں لکھ چکا ہوں۔ وہ انمول ہے، میرے دل سے بہت قریب ہے اور جرأت آزمائی کی طالب ہے۔ ایک نئی کتاب میرے نزدیک وہ گھاٹی ہے جس میں میں کبھی داخل نہیں ہوا، لیکن راستے کھلتے جا رہے ہیں اور دھند میں لپٹی وسعتیں سامنے آتی جا رہی ہیں۔ ایک نئی کتاب وہ گھوڑا ہے جس پر میں نے کبھی سواری نہیں کی، وہ تلوار ہے جسے میں نے نیام سے کبھی باہر نہیں نکالا۔ پہاڑیوں میں ایک کہاوت ہے کہ کسی معقول وجہ کے بغیر تلوار نیام سے باہر نہ نکالو، اور اگر نکالنی ہی پڑ جائے تو ایسی ضرب لگاؤ کہ ایک ہی وار میں سوار اور رہوار دونوں ہی کا قصہ پاک ہو جائے۔ پہاڑی لوگوں، تمہاری باتیں کتنی صحیح ہوتی ہیں، پھر بھی تلوار نیام سے نکالنے سے پہلے اطمینان چاہیے کہ اس کی دھار تیز ہے یا نہیں۔ اے میری کتاب، میرے دل کی گہرائیوں میں برسوں سے تیرا گھر رہا ہے، تو اس خوبصورت محبوبہ کی طرح ہے جسے میں دور دور سے دیکھتا رہا ہوں، جس کے خواب میں نے دیکھے ہیں لیکن جسے چھونے کی ہمت کبھی نہ ہوئی۔ اکثر ایسا ہوا کہ وہ بہت قریب آ گئی، اتنے قریب کہ میں ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکتا تھا، لیکن ایسے ہر موقع پر میں شرما کر اور جھجک کر پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ مگر وہ زمانہ گزر گیا، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے قریب جاؤں گا اور اس کی باہوں میں باہیں ڈالنے کی جرأت کروں گا۔ شرمیلے عاشق کی جگہ اب میں ایک دلیر اور آزمودہ کار انسان بننا چاہتا ہوں۔ میں اس نئے گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں، اسے 3 بار چابک لگاتا ہوں اور روانہ ہو جاتا ہوں۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر بھی میں سب سے پہلے پہاڑوں میں پیدا ہونے والی خالص تمباکو سے ایک سگریٹ بناتا ہوں، اور وہ لفظ لے کر بناتا ہوں، جب سگریٹ بنانے میں اتنا مزہ آ رہا ہے تو سگریٹ پینے میں کتنا مزہ آئے گا۔ اے میری کتاب، تجھے شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری شخصیت کی گہرائیوں میں کس طرح تیری کوپل پھوٹی، تیرا نام کیسے میرے ذہن میں آیا، میں تجھے کیوں لکھ رہا ہوں، اور زندگی میں خود میرے منصوبے کیا ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کو اپنے باورچی خانے میں بلا لیتا ہوں جہاں ابھی ذبح کیا ہوا مینڈھا صاف کیا جا رہا ہے۔ کتابوں کی مہک ابھی آنی شروع نہیں ہوئی ہے، باورچی خانے میں خون، گوشت اور تازہ اتاری ہوئی کھال کی بو بھری ہے۔ میں اپنے دوست کو اس کمرے میں بلا لیتا ہوں جہاں بیٹھ کر میں لکھتا پڑھتا ہوں، اور جہاں ہر طرف میرے مسودے بکھرے ہوئے ہیں، میں انہیں اپنے مسودے دیکھنے کی کھلی چھوٹ دیتا ہوں۔ حالانکہ ابا کہا کرتے تھے کہ دوسرے کے مسودے الٹنے پلٹنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو دوسرے آدمی کی جیب ٹٹول رہا ہو۔ ابا یہ بھی کہا کرتے تھے کہ پیش لفظ اس آدمی کی طرح ہے جس کے شانے چوڑے چکلے ہوں، سر پر بڑی اور اونچی پاپاخ ٹوپی ہو، اور وہ کسی تھیٹر کی اگلی صف میں بالکل آپ کے سامنے بیٹھا ہو۔ اب آپ کی قسمت ہے کہ وہ سیدھا بیٹھا رہے، ادھر ادھر جھکے نہیں۔ میں کوئی تماشا دیکھ رہا ہوں اور سامنے اس طرح کا کوئی آدمی بیٹھا ہو تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے اور جھنجھلاہٹ ہوتی ہے۔ اپنی نوٹ بک سے اکثر مجھے ماسکو اور روس کے دوسرے شہروں میں اپنی نظمیں سنانی پڑتی ہیں۔ ان شہروں میں لوگ میری مادری زبان آوار نہیں سمجھتے، چنانچہ میں شروع میں اپنے مخصوص لہجے میں اپنے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں، اور پھر میرے دوست روسی شورا میری نظموں کے ترجمے سناتے ہیں۔ لیکن ترجمہ سننے سے پہلے لوگ عام طور پر مجھ سے فرمائش کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک نظم اپنی زبان میں سناؤں۔ ہم آوار زبان کی موسیقی اور آپ کی نظم کی شعریت سے واقف ہونا چاہتے ہیں، میں فرمائش پوری کرتا ہوں۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے گانا شروع کرنے سے پہلے کوئی گلوکار ساز کے تاروں کو بے مقصد انداز میں چھیڑتا ہے۔ کیا کسی کتاب کا پیش لفظ بھی کچھ اسی طرح کی چیز نہیں؟ اپنی نوٹ بک سے جن دنوں میں ماسکو میں زیر تعلیم تھا، ابا نے گرم کوٹ خریدنے کے لیے مجھے کچھ پیسے بھیجے۔ بات کچھ ایسی ہوئی کہ پیسے خرچ ہو گئے اور میں کوٹ نہ خرید سکا۔ سردی کی چھٹیاں گزارنے کے لیے مجھے داغستان آنا پڑا۔ بدن پر وہی کپڑے تھے جنہیں پہن کر گرمیوں میں ماسکو کے لیے روانہ ہوا تھا۔ گھر پہنچا تو میں نے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈے، مگر ہر بہانہ پہلے سے زیادہ مضحکہ خیز اور ناقابل اعتبار تھا۔ جب میں خود کو پوری طرح اس جال میں الجھا چکا تو ابا نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، بس کرو رسول، میں تم سے صرف دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے، تم نے کوٹ خریدا تھا یا نہیں؟ نہیں۔ اور پیسے خرچ کر دیے؟ جی ہاں۔ بس بات صاف ہو گئی۔ اگر بات دو جملوں میں کہی جا سکتی ہے تو اتنے الفاظ ضائع کرنے اور لمبی چوڑی تمہید باندھنے سے کیا فائدہ؟ جی ہاں، ابا نے مجھے یہی سکھایا ہے۔ پھر بھی بچہ جنم لیتے ہی بولنا شروع نہیں کر دیتا، پورا لفظ ادا کرنے سے پہلے وہ غوں غاں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات جب وہ کسی شدید تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہو تو خود اس کی ماں بھی یہ نہیں سمجھ پاتی کہ تکلیف کیا ہے۔ کیا شاعر کی روح بھی ایک بچے کی طرح نہیں ہوتی؟ ابا کہا کرتے تھے، پہاڑی چراہگاہوں سے بھیڑوں کا کوئی گلہ واپس لوٹ رہا ہو تو سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ بکرے کی سینگیں ہیں، جو ہمیشہ آگے آگے چلتا ہے، پھر خود بکرا دکھائی دیتا ہے، اور تب کہیں جا کر گلہ سامنے آتا ہے۔ کسی برات یا کسی جنازے کا انتظار ہو تو سب سے پہلے خبر رساں نظر آتا ہے۔ کسی پہاڑی گاؤں میں خبر رساں کا انتظار ہو تو سب سے پہلے غبار کا بادل نظر آتا ہے، اور تب گھڑ سوار۔ جب شکاری واپس آنے والا ہو تو پہلی چیز جس پر نظر پڑتی ہے وہ ہے اس کا کتا۔